از هر درد که بازایی بدین خوبی و زیبایی غریب باشد که از رحمت به روی قلب بگشایی غریب باشد که از رحمت به روی قلب بگشایی خواهد.